Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. USA's præsident Donald Trump, han giver jo gerne sig selv æren for det økonomiske opsving, som USA har oplevet. En Nobelpristager i økonomi giver ham faktisk ret. Har Trump grund til at rose sig selv på det punkt? Ja, det spørger vi Berlingskes nye økonomiske redaktør, Ulrik Bie hedder han, her til sidst i denne anden time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og så skal vi også tale med Siegfried Matlock om, hvordan de politiske eller de aktuelle begivenheder i Chemnitz i Sachsen påvirker atmosfæren i den politiske top i Berlin. Og der er meget interessant i Tyskland i dag i det, og også statsminister Lars Løkke er taler på CSU's landsmøde. Så der er noget om Tyskland, og det har vi selvfølgelig vores Tysklands medarbejder Siegfried Matlock med på. Og så skal jeg også bare lige sige, altså hvis I lytter og har spørgsmål til det emne, så kan I skrive til os på vores Facebook-side Cordua & Steno, og her kan I som sædvanligt også kommentere på alt muligt andet, og det gør I ved at sende os en sms på 42 600 24 7, eller hvor så Facebook-siden Cordua & Steno. Lotto-samfundet, det er titlen på en ny bog, der beskriver det samfund, som vi allerede er på vej ind i. Forfatteren hedder Kjeld Holm, og han er tidligere cheføkonom og analysechef i en række danske banker. Han mener, at vi i fremtidens arbejdsliv må acceptere mere risiko og mere tilfældighed. Gevinsten, den ligger til gengæld i, at det vil forløse mere passion hos hver enkelt, og så den enkeltes potentiale, og på den måde så skaber det mere værdi for os alle. Kjeld Holm, han er med os i studiet i dag, også nu faktisk. Velkommen til, Kjeld Holm. Tak. Mere risiko, mere tilfældighed. Altså, det lyder jo egentlig meget fint, men gælder det os alle sammen? Er det ikke typisk for sådan en økonom at komme med sådan noget der, med at sige, at det er sådan noget, der gælder for hele den del af arbejdsmarkedet, hvor der ikke er nogen folk, der har noget så gammeldags som et arbejde med mødetid og spisepauser og overenskomster? Det er helt rigtigt. Det er typisk økonomsnak. Men det, der gælder for, det gælder for den dominerende produktionsfaktor. Og det er altid den dominerende produktionsfaktor, der bestemmer. Hvad er en produktionsfaktor for noget? Det er i landbrugssamfundet, der var den dominerende produktionsfaktor jord. Ja. I industrisamfundet, der var det maskiner. I fremtiden, der er det idéer. Så er det varm luft? Ja, varm luft, men idéer. Det er det, der skaber værdi. Nu sidder jeg her med et glas og med vand. Glasset, det er industrisamfundet, det er produceret på den anden side af jorden. Det koster 2 kroner. Hvis det ikke var postevand, men et Vitacola-vand, så kunne jeg fylde det op en tredjedel, så er det samme pris. Det er ideen om vand, der er værdiskabende. Det er ikke selve det at effektivt producere, som vi gør i dag. Så værdiskabelsen er flyttet. Vi har bare ikke opdaget det. Hvad betyder det? Jamen, det betyder selvfølgelig, at når værdiskabelsen flytter, så flytter samfundet sig grundlæggende. På samme måde som da vi flytter os fra landbrug til industrisamfund. Så hele vores struktur, hele vores fortælling i samfundet bliver en anden. Og der er det vigtigt at se på den dominerende produktionsfaktor, netop idéer, det at sætte ting sammen på en ny måde. Hvad skal det have? Hvad er det for nogle elementer, der er vigtigt? Og der er risiko, der skal man acceptere væsentligt større risiko, fordi at man ikke bare kan forudse. Og hvis man kigger på den aktuelle debat, hvad snakker vi om i dag? Vi skal begynde at lave fejl. Fejl hører aldrig hjemme i industrisamfund. Det er røde mærker. Du vil aldrig nogensinde foreslå fejl i et effektivt industrisamfund. Det er det værste. I et innovationssamfund er det den grundlæggende forudsætning for, at vi accepterer det, fordi der er masser af læring derinde. Fordi livet er en trial and error-proces. En fejle- og læreproces, eller hvad? Jamen, det er fordi, hvis du ser på naturen, som er det mest effektive, så har den ene del af systemet, det er survival of the fittest, det er effektivisering, ligesom industrisamfundet, og så laver det mutationer. Ja. Enorme ressourcespil for at få skabt den mangfoldighed, der er i samfundet. Det er det, der sker i naturen. Det er også det, vi kommer i højere grad til at gøre. Vi er nået et sted nu, hvor vi har ressourcerne, mulighederne for i højere grad at bruge en masse ressourcer. Du bruger ordet vi. Altså sådan set, vi, det er jo et utroligt bredt begreb her. Kan vi ikke få det snævret lidt? Er det ikke bare os, vi de privilegerede her, mens vi stadigvæk er det? Jo, det vil du sige, det er også primært i den vestlige verden, fordi vi er blevet slået på vores hjemmebane. Vi er et industrisamfund, men vores industri, den er flyttet ud. Så du kan sige, vi de vestlige lande har den udfordring, at vi skal ind i det næste samfund. Og det har vi meget svært ved at komme, fordi vi har ikke set det endnu. Det vil sige, at det, du går op imod, det er altså alt det, som for eksempel så nogen som Kåre Dybvad Bæk, som har skrevet bøger om udkantsdanmark, produktionsdanmark, hele den der renaissance af provinsen som sted, hvor folk har rigtig arbejde og har arbejdstøj på, det kan de godt glemme alt om. Ja, grundlæggende. Men det, de kan det, arbejde i den traditionelle forstand. Men der bliver masser af arbejde. Vi kommer til at arbejde mere i fremtiden, ikke mindre. Fordi vi kommer til at arbejde med det, vi egentlig synes er spændende. Der vi har vores interesser. Det lyder godt. Det er sådan en positiv version. Og det er jo meget, når man læser i din bog, Kjell Holm, det er jo ikke nogen dystopi. Det her, det er jo et positivt budskab til folket. Det falder jo ikke ligefrem på klippegrund i disse tider, hvor man stort set kun har bøger om, hvor det hele kører i af pommeren til. Præcis, og det er også, hvad hedder det, netop det, der er behov for. Altså et samfund, der ikke har nogen positiv fremtid, bliver meget angst og river fat og holder fast i det bestående. Og det er det værste, der kan ske i den her situation. Vi lever i en transformationsproces, som vi bare ikke helt har forstået. Men er det her noget med, at alt det her med faste arbejdstider, faste ferietider, faste arbejdspladser... Det er en cirka blot. Det bliver sådan noget med, at vi alle sammen er sådan nogle agenter og konsulenter, der arbejder på konsulentvilkår, og så tjekker vi en gang imellem og laver et eller andet, vi synes er spændende, og så tjekker vi ud igen. Og sådan. Det vil sige fagforeninger, det er en cirka blot. Er det det, du forestiller dig? Blandt andet. Men det tager selvfølgelig tid. På samme måde, som man ikke fik industrisamfundet fra den ene dag til den anden, og vi stadigvæk har masser af landbrugsproduktion, så er det selvfølgelig også sådan, at den her sektor, den vil vokse gradvist. Men det er jo derfor, at de mange hundrede og tusind og faktisk millioner, der bliver arbejdsløs i, robotteknologien, de får nu en mulighed for at være med i værdiskabelsen. Vi har lige fået en rigtig, rigtig spændende sms, og tusind tak for det. Det er Tommy Simonsen fra Nordjylland, som skriver: Vi har lotto-samfundet i mange store virksomheder i dag. Tag Vestas, der er man ikke længere langtidsansat, men på korte kontrakter. Så Vestas slipper for avishistorier og massefyringer, og får kunne skille sig af med dårlig arbejdskraft, uden fagforeningen kan blande sig. Har han forstået det, eller er det ikke det, der er din pointe? Det er ikke min pointe. Det er min pointe, det er, at vi faktisk hver især, hvis vi forfølger vores potentiale, har en mulighed for at være med i den nye værdiskabelse. Altså folk tror, at man skal være kreativ, og det er noget med at gå i sort tøj. Det er det ikke at bo i København. Det vil set opstår kreativitet af, at vi alle sammen forfølger vores potentiale, vores styrker, gør det, vi er god til. Og i den sum her af masser af forskellige, uendelig mange forskellige kompetencer, der er det bedste for at skabe noget innovation. Det er det, der kommer til at ske. Men du lyder ligesom en sådan kommerciel udgave af Uffe Elbæk. Ja, men det er måske heller ikke, hvad skulle du sige... Helt forkert. Nej, det er ikke forkert forstå på en måde, at jeg er økonom, og derfor, hvad hedder det... Jamen, dem har de ikke så mange af det over. Nej, det. Præcis. Det burde de måske få, hvad hedder det... Fordi det er klart, at vi har behov for at se, at det her samfund ændrer sig under markant transformation. Og hvis vi ikke har en diskussion af, hvad på vej vi er henad, så bliver folk lige pludselig taget på sengen, som man er blevet med globalisering, man er blevet med Brexit og den vej rundt. Og det er et problem for vores demokrati. Men Kjell Holm, vi har valgt lige om lidt. I går der så nogle store annoncer fra partiet Venstre, som siger om mere velfærd og tryghed og sammen og fællesskab og det ene og andet. Og det, du prædiker her, det er mere risikovillighed og accept af større ulighed. Jeg ser ikke ret mange måske Liberal Alliance på en god dag, som prædiker det samme budskab. Alle andre, de siger, tværtimod, vi skal have mindre risici. Man er faktisk risikoavers, kunne man kalde det. Og mere lighed. Altså det at prædike mere ulighed, det er simpelthen et dødfødt budskab i den politiske debat, vi har i Danmark. Det er også hvad jeg kaldte lotto-samfundet for at provokere, fordi det er fuldstændig misforstået. At tro på, at vi kan bare, hvad hedder det, få mere og mere og mere lighed. Altså i innovationssamfund, altså Dupont skabte aldrig nogen idéer. Så vi er nødt til at se hinandens potentiale. Det forstod jeg simpelthen ikke. Hvad mener du? Jamen du kan sige, at hvis du er ens, ja, så kommer du ikke på noget. Altså innovation, forandring sker, når modsætninger mødes. Okay. Altså du kan sige, vi har behov for ikke at hænge fast i den tryghedsting. Men det er selvfølgelig det, Vesten har aldrig oplevet. Vi har jo ikke oplevet store kriser, som man har i andre lande, så vi hænger fast i bordet, og det bliver vores undergang. Vi må simpelthen erkende, at værdiskabelsen er flyttet. Hvor er den flyttet ind? Den er flyttet over til idéer og innovation. Det er at finde på noget nyt, hvis du finder på noget radikalt. Men hvor er det fysisk henne? Det er jo lige præcis, det er mellem alle de her mennesker, som kaster sig ind med passion i noget, når de får en idé. En mand, der finder, som jeg skriver i bogen, han var passioneret fisker, han kunne egentlig godt tænke sig at se, hvad der var på krogen. Mm. Så fik han idéen til et undervandskamera sammen med en anden fotograf. Så fandt de en idé, kunne stykke tingene sammen, og så har de fået en ny virksomhed, der gør det fantastisk. Det er værdiskabelse fremadrettet. Det som folk må, altså det her med risikovillighed og større ulighed, det er folk jo nok ikke så, det tæller de så ikke så meget på. Men det positive budskab, det er jo det her med, at man kan arbejde med sin passion. Det er jo det, altså noget man godt kan lide, og det er jo fedt. Det er fedt. Og det er, hvor man har sine styrker. Hvad er det, der sikrer, at hver enkelt får lov til det? Fordi altså, jeg tror, det er færreste, der har lyst til at udleve sin passion som lokumsrenser. Men det er der altså nogen, der skal. Det er jo lige det der, det får du sandsynligvis en robot til i fremtiden. Altså problemet med alle de ting, som vi ikke gider lave, det er der faktisk, de der standard trivielle ting, det kommer robotterne jo netop og tager fra os. Så det er ikke et problem. Men det, der er væsentligt at forstå det her, det er, at standardproduktion, det at lave noget, det er billigt. Mm. Det koster ingenting. Du kan købe hvad som helst for 1000 kroner. Det, der er meget dyrt, det er det nye, det unikke. Og det er der, pengene ligger. Og sådan er det i økonomi, så flytter ressourcerne. Men Lars Madsen, eller Kjelle Holm, der er lige en lille hilsen fra Lars Madsen i Jylland her. Han skriver, hold nu kæft, mand, så kom til Jylland. Her har vi da fandme arbejdstøj på. Typisk skide københavner. Altså er det ikke fuldstændig sådan, som den nye verden er? At du sidder og tilhører den nye økonomi, sidder med en tilværelse sikkert baseret et eller andet sted her i hovedstaden med en fin villa og god økonomi, og så er der de her mennesker, som siger, så må du sige til Lars Madsen, ja ved du hvad, fremtiden, den tilhører sgu ikke dig, din skide bunderøv i Jylland. Der er ikke nogen fremtid for sådan nogle med arbejdstøj på. Jamen det er der jo gradvist ikke. Men selvfølgelig var det mange år, fordi, som jeg siger, vi laver også stadigvæk landbrug. Så det er ikke forstået på den måde, men man kan jo se på, hvor mange, der har arbejdstøj på i Jylland, og de bliver altså færre. Produktionen, altså industriproduktionen, er flyttet ud i den grad. Men vi forlader ikke industrisamfundet, fordi vi løb tør for industri, ligesom vi heller ikke forlod stenalderen, fordi vi løb tør for sten. Vi gør det simpelthen fordi, at værdiskabelsen er flyttet, og det er det, der er væsentligt at forstå. Og men han må også forstå, at der er masser af muligheder. Han har sikkert masser af kompetencer og passioner, som der er behov for fremadrettet. Så ligger du da også i den strøm der, hvor man vil sige, det der, hvor både Lars Seier Christensen og Alternativet fusionerer, nemlig at borgerløn, det bliver et begreb, vi bliver nødt til at forholde os til, fordi der er simpelthen så mange, der ikke kan bruges. Du kalder det som seed capital. Hvad, altså, ja, det er sådan, seed capital. Hvad betyder det? Det var godt nok et vimligt ord. Det er vigtigt, fordi det er netop fordi, at når man prøver frem, og man arbejder med sine, spidskompetencer, og prøver at finde noget nyt, så er det jo ikke sikkert. Det er jo et lotteri. Det er jo ikke sikkert, at det her giver gevinst. Men vi kan jo ikke leve af, så tænker folk, det kan jeg jo ikke klare for. Jamen, så får man netop en basisløn. Alle får en basisløn, for at de kan bruge tid på at dygtiggøre sig. Det er utroligt vigtigt, at man arbejder med det, man er. Det lyder som alternativet, Nej, fordi alternativet, de vil gerne have, at man også kan få penge for at sætte sig ned på bænken. Det her, det er netop ikke en, hvad skal vi sige, når der sætter os ned og deler arbejde. Altså, det er så Thomas Blachmann-modellen, den vi er ude i, den hedder 4-dages arbejdsuge med borgerløn, hvor folk skal møde op til et eller andet innovativt halløj. Nej. Nå. Fordi du kan sige, innovation er ikke fordi, at du partout skal møde op til noget innovativt. Det er jo netop drevet din passion. Altså det, hvad nu, hvis du imellem ved, retten til ikke at have nogen passion, retten til ikke at være lidenskabelig, retten til at være middelmådighed og udtjent. Hvad skal vi gøre? Ja, det bliver en udfordring, men forstå på den måde, det er selvfølgelig et grundlæggende spørgsmål, er mennesker stræbsomme eller mennesker ikke stræbsomme? Mennesket er faktisk det dyr, der kan allermindst, når vi bliver født. Så vi er født stræbsomme. Det er ikke noget af strukturer, at man har fået nogle slag igennem livet, der gør, at man så mister det. Det er noget andet. Men det er også derfor, man skal bygge et samfund, der netop giver mulighed for, at alle mennesker, fra den dag de starter, man ser deres potentiale, man understøtter dem, og de får de muligheder. Alle skal have mulighed for at dyrke det, de synes, der er spændende, der hvor de har deres styrker. Der får man sin passion. Og det gør, at vi samtidig skal kan producere det, vi har behov for, netop nye innovative løsninger, både til at klare klimaudfordringer, men også generelt for at skabe mere værdi i samfundet. Og det er der penge i. Så når man kombinerer de her ting, så får man netop helt frigjort en masse energi, som er enormt værdiskabende. Og det er altid, når vi flytter samfund, det er svært at acceptere, at man flytter samfund, det forstår udmærket. Man må også forstå, værdiskabelsen ligger et andet sted. Og så får man den struktur, der tilpasser sig, der passer til den struktur. Eller også har man et problem. Kjeld Holm, din bog Lotto-samfundet, den nye virkelighed, den er udkommet på forlaget Indblikket. Og det er altså en lidt tyk bog, som forholder sig til mange andre ting, som jeg synes er enormt spændende. Og alle dem, der ligesom savner et positivt indblik i, hvordan tingene kunne udvikle sig, de skulle tage at læse den, synes jeg. Der er blandt andet, men der er også ting, som jeg tror, folk ikke vil bryde sig om. For eksempel, du har et kapitel, hvor du skriver om, at traditionerne forsvinder. Du forudsiger kernefamiliens fortsatte opløsning. Du introducerer et ord, jeg ikke har hørt om før. Aftraditionalisering. Altså, der er simpelthen, man ser, juletræet bliver afskaffet, man ser, påsken bliver afskaffet. Det lyder ikke så rart. Jamen, prøv, der er vi jo allerede langt forbi. Altså, hvis du spørger folk, hvorfor holder vi pinse, så er der måske 10%, der ved, hvorfor. Ja, det er højt sat. Hvis du spørger Danmarks Statistik, hvor mange forskellige familietyper der er, så er der vist noget med 27 forskellige familietyper. Okay. Altså, kernefamilien eksisterer ikke mere. Når folk tænker traditioner, så er det noget, vi selv har valgt til. Det, der passer os bedst. Og det er præcis i hele den her proces, der sker der noget, hvad hedder det, at individet, en individualisering, vi ved selv, muligheden, vi er blevet empowered. Men altså, nu er det Kjeld Holm, der er der lige så meget en trend den anden vej, der hedder, nej, fandme nej, om vi gider være så selvoptaget og smide både juletræer og hele lortet ud og leve i regnbuefamilien. Der er der lige så meget, altså hvorfor står Dansk Folkeparti så stærkt, som de gør? Det er da også, fordi der er nogen, der gerne vil holde fast. Jamen prøv at, det er da også lige så godt, hvis folk gerne vil det. Altså, folk skal jo netop vælge, hvad de passer den bedst. Altså, der er jo ikke noget, det her, det er ikke noget med, at man, nu skal vi partout være det ene og det andet. Nej, det er jo netop den forskellighed. Folk vælger selv, ja. Ja, og det er jo det, der er sket. Vi er blevet meget mere individualiseret. Men det betyder ikke, at vi i vores fællesskab så bliver egoistisk. Tværtimod, fordi fremtiden kræver netop, at vi arbejder sammen på en helt anden måde. Men hvor, altså, nu kan man altså, så bare jeg også medfølge et moderne dannelsesbegreb, i stedet for, fordi man kan sige, altså, der hvor du ligger og placerer dig nu, der er du ude i sådan altså på grænsen til en åndløs liberalisme, ikke? Jamen, det der, eller måske helt derhenne. Dannelse, skulle sige, sådan et samfund her, det kræver jo netop, at folk reflekterer. Ja. I meget højere grad, end vi gør i dag. Og hvordan får vi dem til? Ja, det kan de gøre ved at læse din bog, men altså... Det er jo et fantastisk bud, men altså, hvad hedder det... Men det er generelt, at folk må se, at vi er blevet sat fri. Og hvis man skal kunne leve der, og man skal være autentisk, så kræver det selvrefleksion i en meget større grad end det, der foregår i dag. Her til sidst, Kjeld Holm, du har også et afsnit omkring ressourcemangel. Det er meget interessant, det her. Den globale middelklasse vokser jo kraftigt, og lige om lidt, så er vi 5 milliarder, der lever i middelklassen. I øjeblikket er vi sådan 3,5 stykker, og der er det her træk på ressourcerne, og det siger du, det skal nok gå. Det, der er du sådan set meget på optimistisk bud, fordi vi får genanvendt noget, og vi skal nok klare det med teknologisk udvikling og så videre. Lige præcis, men det er jo netop fordi, det kan vi kun, hvis vi kaster os ind og laver netop de innovationer. Netop bruger langt flere ressourcer. Altså, vi er netop blevet et overflodssamfund, hvor vi køber alt muligt andet. Hvis vi nu kastede, ligesom naturen, kaster mange flere ressourcer ind i at skabe innovation, så finder vi de der banebrydende løsninger, som løser alle de udfordringer, som vi står overfor i dag. Altså, vi kan jo ikke løse det ved at, hvad skal man sige, spise færre bøffer. Der kommer vi ikke frem til det. Og slet ikke den udfordring. Altså, folk undervurderer det, der sker i Asien, hvor næsten 1 milliard kommer op i middelindkomst, hvor de netop skal have køleskab, aircondition, knallert og alt muligt. Vi har slet ikke idé om de proportioner, så løsningen er kun innovation. Kjeld Holm, tusind tak, fordi du kom her forbi og talte om din bog Lotto-samfundet. Du lytter til Cordua og Steno. Ja. Med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Ja, Vi skal videre i programmet. Der er lige kommet en sms, og den vil jeg gerne læse op. Og jeg skal også bare lige sige, at når I sms'er ind, husk nu at skrive jeres efternavn. Men jeg vil gøre en undtagelse her, fordi det er Dennis fra Skive, der har reageret på vores nyligt sådan lidt fluffy udstedte konkurrence om at finde den mest danske by. Og der skriver Dennis: "Hej, Jarl og Steno. Et godt bud på det mest danske sted i Danmark kunne være Skive. Her sker absolut ingenting, og al udvikling er gået i stå. Vi har Danmarks største kaserne, men var pisse sure over at være blevet forbigået i udflytningssagerne. Vi har valgt en bedrageridømt tidligere borgmester ind i byrådet, og vi har brugt penge på at reklamere med vores slogan Rent Liv for en 10.000 deltagere på Skivefestivalen, der badede i fjorden med rester deres egen afføring. Vi har på Rådhuset ansat en mand, der skal arrangere gåture for borgerne. Vi er misundelige på Herning og Viborg, der skaber udvikling, men vi gør intet for selv at skabe udvikling." Og det var så Dennis fra Skive, tak, der beskrev sit lokalområde. Godt. Jamen, det kunne være, at det var et sted, hvor du kunne tage hen med din rejsekaravane, Dromo Vest, Torben Steno, måske til næste sommer. Men nu skal vi til en anden by, hvor der sker en masse udvikling. Det er nemlig den tyske by Chemnitz, hvor der har været ballade et par uger nu, med demonstrationer og moddemonstrationer, rockkoncerter og... Hvordan siger man egentlig i de hellige haller i Berlin til sagen om mordet og den... og den generelle politiske udvikling, som må have se ud til at have styrket i hvert fald det yderste tyske højrefløj, den yderste tyske højrefløj. Det skal vi tale med dig om, vores Tysklands medarbejder, Siegfried Matlock. Moin, Matlock. Grüß Gott. Grüß Gott. Nå, du har jo også fulgt, du følger tysk politik tæt, den tyske debat. Hvad har Chemnitz, situationen omkring Chemnitz, det har vel rystet Berlin, og hvad har man tænkt sig at gøre? Ja, det har rystet Berlin. Det har selvfølgelig også rystet Chemnitz og delstaten Sachsen. Jeg mener, det er selvfølgelig en alvorlig situation, men samtidig vil jeg også understrege, at der underliggende også har været en tendens til at overdrive, overdramatisere. Der har været en følelse af, og jeg tror ikke kun det er en følelse af, en vis vesttysk overlegenhedsfølelse over for de der dumme østtyskere, som alligevel ikke har forstået noget som helst. Mm-hmm. Så der er mange aspekter i det, og den mest politisk interessante aspekt, nu nævnte jo det der med, at det ville styrke højrefløjen, for taler vi jo så om Alternativ for Deutschland, og det er jo rigtigt. Men den mest interessante aspekt er jo, at begivenhederne i Chemnitz har ført til et åbent opgør mellem forbundskansler Merkel, som CDU-formand siger, jamen der har været halvjagt i byerne, eller i Chemnitz, og ministerpræsidenten fra Sachsen, Kretschmer fra samme parti, som i går i en regeringserklæring sagde, at der har ikke været noget halvjagt eller pogrom i Chemnitz. Og oveni er så indrigsminister Horst Seehofer fra CSU, som jo snart skal have besøg af Lars Løkke. Han har sagt, at problemernes moder er migrationen. Så der er virkelig lagt op til en ny, virkelig en ny ballade, ikke kun mellem øst og vest, men især også mellem CDU og CSU. Ja, og det ligger altså, vi må jo så sige, også internt i Merkels parti, fordi ja. Altså, jeg vil sige, når borgmesteren altså i Chemnitz eller i Sachsen, eller ministerpræsidenten i Sachsen siger, som han gør, ja. Så må man jo gå ud fra, at han er lidt tættere på tingene, ikke? Skulle man tro, og det der jo er sket, der var jo også nogle overgreb mod nogle pressefolk. Det der er sket, det er jo, at der så kører selvfølgelig også en slags kampagne mod alt, hvad der i øvrigt retteligt går på gaden og i vrede demonstrerer, for eksempel mod det mor i Chemnitz, som sandsynligvis er begået af to flygtninge. Men altså hele stemningen, som også de vesttyske medier, vil jeg nu sige, virkelig fører an i, den har været meget negativ, og det er ligesom, man siger alt det der, som også bør tages alvorligt. Jamen, det skubber vi bare til side. Nu er det, at alle skal lave bodsgang til Chemnitz. Men er der, kan du se sådan en samling om et eller andet synspunkt i regeringen? Har man tænkt sig at handle på det her, eller hvad? Eller strider det i alle retninger, som det jo har gjort noget tid? Altså i øjeblikket dribler det virkelig i alle retninger, og det er som sagt i netop inden for de konservative parti, som jo ikke har så meget konservative mere tilbage. Og som sagt, den strid, der nu ligger, den giver jo ikke kun CDU og CSU yderligere problemer. De problemer vil jo forskærpes, når vi tænker på, at der til næste år til foråret kan være valg i delstaten Sachsen. Og bare for lige at mindes, da delstaten Sachsen efter genforeningen blev dannet, der havde man en CDU-ministerpræsident, der hed Kurt Biedenkopf, han kaldte man Kong Kurt. Han fik næsten 70% af stemmerne i Sachsen. Nu er CDU nede på 30, og ved sidste forbundsdagsvalg havde AfD endda flere stemmer end CDU, var det største parti, og der er jo absolut nu mulighed for, at AfD måske endda kan ikke overtage magten, fordi der vil de andre partier nok slutte sig sammen, men i hvert fald blive stærkeste parti ved næste valg. Og det vil være en skandale og også et kæmpe nederlag for CDU, CSU og også for Merkel. Men altså, Martlok, Merkel, hvor meget kan hun efterhånden holde til? Fordi hun er jo ikke engang populær i sit eget parti, og Seehofer er heller ikke nogen begejstret tilhænger af hendes linje. Og så er der en regering med et socialdemokrati, som også nærmest bliver nødt til at lade være med at sige noget som helst. Altså, det kan jo ikke blive ved at gå, det her, vel? Nej, det ser i hvert fald indrigspolitisk ikke godt ud. Altså, jeg kan godt forstå, at kansleren, hun flygter til Afrika og andre steder for at lave udenrigspolitik, fordi der kan man sige, at har hun jo sin styrke og også sin reputation. Men indrigspolitisk, der er hun absolut svækket, og det bliver i hvert fald ikke bedre efter de episoder i Sachsen, fordi der kan jo ske en begivenhed i morgen igen, der siger måske endda bare to til det, som vi har set i Chemnitz, og så begynder hele balladen igen. Det, der er meget interessant rent politisk nu inden for CDU, altså i Merkels parti, det er, at der er åbenbart en modkandidat til CDU's gruppeformand Kauder. Og Kauder, han har jo sådan set altid været den højre hånd for Merkel, den store intimitus, Adlatus, har jeg næsten sagt. Og hvis han bliver udfordret, måske endda er væltet, jamen så er det et tegn på, at Merkels dag også snart er sat. Hvem er det, der udfordrer? Det er en CDU-politiker, der hedder Brinkmann, relativt ukendt, men alligevel en mand, som har åbenbart følt, at der er stemning nok i CDU's og CSU's parlamentsgruppe til måske at vælte den mangeårige formand Volker Kauder. Men det virker jo simpelthen som om, at der, nu tager vi så CEO for CSU, og nogle af de her folk ind for CDU, du laver, og vi har lige snakket om Kretschmer, ministerpræsidenten i Sachsen, ikke? At de jo på langt stykke vil stå for sådan en linje, lad os nu bare samarbejde med AfD, fordi det er det, folk vil have, og det er det, vi anerkender problematikken og frygten og alt det, der sker nu, og så at så står det Socialdemokraterne og Merkels fløj tilbage med sådan, at vi har ingen opbakning. Jeg vil sige, at i øjeblikket er Alternativ for Deutschland jo sat på berufsverbotslisten, ja. Ligesom Sverigedemokraterne. Så jeg har ikke antydninger, som er væsentlige i hvert fald, der peger i en ny retning. Jeg håber i øvrigt, at når Lars Løkke nu besøger CSU og Seehofer, at han kan berolige Seehofer ved at henvise til, at vrøvl er der ikke kun i den tyske regering, det er der også en gang imellem i hans VLAK-regering. Men det, jeg mener med, det vil sige, altså, at der er i hvert fald kræfter i CSU og CDU, som ikke måske siger, at man skal samarbejde med AfD, men man ligesom Kretschmer, det er sådan, at man er nødt til og nærme sig en folkelig opinion på de her spørgsmål, for at AfD ikke skal løbe med det hele. Ja, men der har Kretschmer jo valgt en dobbelt strategi, som jeg også mener er rigtig, nemlig at satse på sikkerhed, tager befolkningens reelle bekymringer meget alvorligt, og samtidig at være skarp i afstanden mod Alternativ for Deutschland, fordi det, som Alternativ for Deutschland vil, det kan ikke være et alternativ for Tyskland. Hvad? Den der opposition, der er internt med Brinkmann der, er det en, der antyder en ændring af kursen på nogen led? Jamen, vi har jo set ved nogle afstemninger, også i forbindelse med regeringsforhandlingerne med SPD, efter at det var strandet med Jamaica-koalitionen, at der var nærmest et flertal, der var parat til, han næsten sagt, at sige farvel til fru Merkel, i hvert fald bag kulisserne. Og der er en spirende uro i CDU og ikke mindst jo i CSU's gruppe. De føler ikke, at Merkel indrigspolitisk kan levere. Og den stemning, som vi jo så under valgkampen, specielt i Østtyskland med de der nærmest voldelige angreb på hendes person, med Merkel måske væk, det er også en stemning, der gør sig gældende i mange vesttyske byer. Så det bliver meget spændende at se, om Merkel igen kan ride denne storm af. Men hvad tror du, man gør i Chemnitz nu? Altså, er det ved at løje af nu, eller er der fortsat ballade dernede, eller Ja, der er jo ro nu, men det er jo klart, at hele baggrunden for hele de uroligheder var jo, at man på de sociale medier havde en meddelelse om, og det var jo fake news, at en tysk kvinde var blevet myrdet af nogle flygtninge. Det var det, der så ligesom var starten til det opløb, som jo blev langt mere voldsomt, end man havde regnet med. Så blev det nærmest et opgør mellem højre og venstre fløjs aktivister. Og jeg tror, at stemningen er der stadigvæk, og derfor er der er fred i øjeblikket, men der er ikke ro i hverken i Chemnitz eller andre byer i Østtyskland. Og så har de Totenhusen været i Chemnitz og spillet. Ja, ja. Og det, ja, ja. Godt. Man har endda forlangt, at den berømte fru Fischer, som jo er en af Tysklands mest populære popsanger og slager. Det er Helene, der hedder hun. Helene Fischer, ja. Hun, som også er meget populær i Danmark. Ja. Hun havde aldrig udtalt sig om at distancere sig fra højre. Nu skulle hun også distancere sig fra højre for at sige, at hun var med i hele den kampagne mod de højreorienterede. Så det viser lidt, hvilken stemning der i øjeblikket er i Tyskland, og hvilket pres der også lægges på alle de kræfter, som måske også har en lille smule anden mening, uden overhovedet at kunne mistænkes for at være højere ekstremistiske eller nazistiske. Og det er der, hvor faren ligger for demokratiet. Jeg vil så lige, altså, tusind tak skal du have, Martlok, fordi du var med os. Endnu en gang, jeg vil da lige sige om Helene Fischer. Jeg har jo overværet sådan et show i boksen i Herning. Ja. Og Helene Fischer, det er jo altså simpelthen politisk korrekt global slager, euroslager på et niveau, man ikke har set før, fordi der skal være, der er fire mørklyde homoseksuelle dansere, der er inklusion af grækere og tyrker, alle europæiske stilarter, der skal blive repræsenteret, når hun står på den store scene. Ja, ja. Helt enig. Tusind tak skal du have. Gerne. Hej. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Og inden vi skal videre med næste indslag, så har jeg lyst til at læse en anden sms op i forhold til den der uudskrevne konkurrence om, hvilken by i Danmark, der er den mest danske. Og det har Johnny fra Holstebro reageret på. Han har skrevet på sms: jeg nominerer Sørvad, en lille vesttysk by med skole, lokalbrus, fremragende idrætsfaciliteter, pizzerier naturligvis, og meget få lokale arbejdspladser, så indbyggerne arbejder i Holstebro og Herning. Når der er udflyttet statslige arbejdspladser, så er det netop små byer som Sørvad, som vinder og får nye indbyggere. Der er nydanskere i byen, men godt nok ikke mange af dem. Men det er ikke fordi, at indbyggerne er en flok racister, men der bor bare ikke ret mange indvandrere i sør hvad, skrev altså Johnny fra Holstebro, og tak for det. Og Johnny, en anden gang, husk dit efternavn, men nu kom Sørvad på landkortet, og det er de sikkert misundelige over i Aarhus. Men nu skal det altså handle om amerikansk økonomi. Er der mere? Jeg skulle lige, det er sådan en anden kommentar her, for vi har lidt tid, gudskelov. Det er Gavin Vendelbo Poulsen fra Vordingborg, som vil kommentere på den debat, vi havde med Kjeld Holm og Lotto-samfundet. Hej Cordova Steno. Det er sgu svært at være helt vildt innovativ, når man bor i den rådne banan, hvor man har meget langsomt og ustabilt internet. Og det er dårligt at modtage radio eller tv, og endda skal være meget heldig for at sende denne sms. Men okay. Dit røgsignal er kommet igennem. Man skal sgu være noget innovativ for at få den sendt. Tusind tak, Gavin Vendelbo Poulsen fra Vordingborg. Og så skal det handle om amerikansk økonomi og... Ja, det har vi nemlig lovet, at vi skal. Og det kører rigtig godt for amerikansk økonomi, og det er faktisk derfor, at vi vil snakke om det. Fordi arbejdsløsheden, den er den laveste i 18 år. Den er nede på under 4%. Og selv de sorte og de traditionelt svage grupper har tilsyneladende fået del i opsvinget, og det var jo sådan set ikke meningen, godt. Sådan som de fleste analytikere så på Trumps økonomiske politik og de idéer, han har med. Og det, det virker så, og det skal vi tale med nu om med Berlingskes økonomiske redaktør Ulrik Bief, og så du skal forklare os. Kommende? Nå, okay, men... Endnu ikke tiltrådt. Men du ved noget om det her. Og altså, hjælp os med at forklare... Er det virkelig rigtigt, at Trump har en økonomisk politik, som i løbet af bare 2 år virker sådan, at det går faktisk virkelig godt for amerikanerne? Det er jo et af de der både ja- og nej-spørgsmål, hvor det er svært at være sådan fuldstændig entydig. Hvis jeg skal være helt entydig, så vil jeg sige nej. Men man må også rulle tilbage til november 2016. Det begyndte at regne efter midnat, da valgresultatet stod klart. Jeg var derovre. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at der er 2 sider af den økonomiske politik, som Trump står for. Det ene, det var skattelettelser og deregulering. Det andet, det var handelskrig og bremsning af migration. De 2 første ting er godt for økonomien, godt for aktiemarkedet. De 2 sidste ting er faktisk skidt for økonomien. Det er en økonomi, der har brug for hænder. Også, som du selv sagde, ledigheden er rekordlav. Der er faktisk relativt lav mobilitet. Vi tænker jo meget, når bare i Danmark kan man få en københavner til at flytte til Jylland. Det kan være svært, ikke? Her snakker vi om en sort fra Detroit, skal vedkommende flytte til Kalifornien og plukke jordbær. Det kommer bare ikke til at ske. Vi har jo det problem, at vi har jo kun 1 scenarie. Vi har jo ikke, hvad nu hvis Trump ikke havde gennemført sin politik? Hvad nu hvis Hillary Clinton havde fået, eller en hvilken som helst anden. Ja. Så vi har jo kun, gætte. Vi kan kun gætte, og det er jo det, altså vi gættede jo fejl dengang. Altså, og jeg var med til det der, ikke? Fordi det vi fokuserede på, det var de negative ting. Gættede fejl i forhold til, at han blev valgt. Hvad der kom til at ske. Vi havde faktisk, kan man sige, mit team havde sådan rimelig sagt, at der var i hvert fald 40% chance for, at det skete. Det var så ikke andre i Washington. Altså, Washington havde bare stukket hovedet i busken. Og så ville verden falde sammen fra dag 1. Altså 40%, at han blev valgt? Ja, det mente vi, det var. Fordi det var det, der jo bare var, altså under valgkampen, var det bare selv dengang, da han snakkede om, hvad man kunne gøre med kvinder. Det, der skete, det var, at hans meningsmålinger faldt, men Hillary's steg ikke. Så der var sådan nogle af de her tegn, når man kom meget få kilometer uden for Washington, så begyndte alt valgskiltene at dukke op, og så en af mine medarbejdere kom op fra Maine's anden distrikt, hvor Trump faktisk vandt. Og der var det altså hans venner, som var traditionelt demokrater. De stemte demokrater i staten, men de stemte på Trump. Så vi havde sådan nogle, der sker nogle flere ting ude i det amerikanske samfund, end hvad man fatter overhovedet i Washington, og det er sådan meget generelt. Og Maine, det er for dem, der ikke er stive amerikanske geografi, det er den stat, der ligger helt øverst oppe op mod Canada, og aller nordøstligt i virkeligheden. Ja, ja. Og når jeg var der i sommer, man er meget langt væk. Det er man altså, og meget langt fra Washington. Så det var det, der gik galt. Det, man kan sige, det er, når man hører på Trump, så får man jo indtrykket af, at der ikke har været vækst i USA, før han kom til. Og det passer jo altså ikke. Vi har haft det længste opsving i nyere amerikansk historie. Det er det så blevet til. Men det var meget, meget langt. Det, der er anderledes ved det her opsving i forhold til tidlige opsving, det er sådan set, når man har haft et meget dybt fald, så får man typisk, ikke, ligesom en fjeder, boing, siger du, så springer det op på den anden side. Og det er det ikke gjort. Og det er der primært 2 årsager til. For det første er, at husholdningerne faktisk har nedbragt deres gæld. Det har vi ikke set i efterkrigstiden i USA før, at gældsbyrden i husholdningerne er faldet. Så de har ikke slået til søren. Det andet, der er, og det er jo det, der er så paradoksalt, det er, at mellem 2011 og 2016 førte USA den strammeste finanspolitik siden Koreakrigen. Og hvis du går ind og ser på vækstforskellen i forhold til et normalt opsving, hvad var det, der manglede? Halvdelen af det er forklaret ved en stram finanspolitik, fordi republikanerne og Obama ikke kunne blive enige om, hvad det skulle gøre. Og det, vi siger nu, det er jo ufinansierede skattelettelser, ufinansieret offentlig forbrug. Det er jo sådan set det, der kommer. Det er jo Reaganomics. Det er jo sådan noget 80'erne. Nej, det er det ikke. Nå. Det er ufinansieret skattelettelser, men det er sørme ikke ufinansieret offentlig forbrug. Og jeg må sige, vi har hjemme, der har man i det mindste, skal man sige, en vis grad af værdighed, hvor man siger, prioriterer, skal man lave skattelettelser, eller skal man bruge flere penge på velfærd, så man forsøger imens kun at bruge pengene én gang. Men folk er åbenbart ligeglade med, at der er slået hul i den amerikanske statskasse. Ja. Det er de fuldstændig... Det må børnene jo klare. Men på et eller andet tidspunkt, så altså, man siger, aktiemarkedet har jo taget godt imod det her. Jo, og der er det jo der er klart, at nogle af de ting, vi snakker om med deregulering for eksempel, det er faktisk noget, virksomhederne er rigtig glade for. Og det er afgjort noget, som der var sket en meget voldsom acceleration af det, som virksomhederne er blevet pålagt af administrative byrder. Og vi må altså ikke glemme, at USA er ikke lige så effektivt samfund som det danske. Så når man kommunikerer med det offentlige, så er det altså ofte per brev eller per fax. Hvorfor noget? Hey, stop lige her. Det forstår jeg ikke. Det her, det er the greatest nation on earth. Det er amerikansk, det er det exceptionelt top samfund. Du sidder og de rigeste alt muligt. Og de mest innovative tech og så videre. Ja, altså, og så er det et danske virksomheder, vil løbe skrigende væk. Hvis ikke de var mentalt forberedt, når de kom derover. Altså som borger i det land, så er det fuldstændig vanvittigt kraftskask at skulle bevæge sig rundt. Så det er begge dele. Og det er noget af det, man skal være meget, meget bevidst om, at USA er ikke et effektivt samfund. De har fantastiske virksomheder, de har de bedste universiteter, de har de klogeste mennesker, og det kan tiltrække, så længe de ikke kommer fra et muslimsk land eller har rejst der. Men når på det administrative plan er det vanvittigt kompliceret. De har en vanvittigt kompliceret skattelovgivning. Den blev ikke mindre kompliceret, da man lavede skattereform. Det var egentlig det, der ligesom var tanken, at man skulle have noget, som var enormt nemt. Det er bare blevet kompliceret på en anden måde. Så hæren af revisorer, som man har, den har det lige så godt som altid. Men det der ineffektive system, som du beskriver her, det har jo været der, og det er ikke lavet om. Så det har det må man sige, det er sådan en konstant. Nej, det er nemlig, der er kommet en øget byrde under Obama. Altså, man sprøjtede ud fra Washington. Og det, man har gjort der, for det første, så lavede man, som vi også har gjort herhjemme, ikke? Vi har kaldt det Operation Regelstorm tilbage i 80'erne. Ja, det præcis, kan vi lide. Og så har man altså lavet den, at når man indfører en ny regel, for det er man jo nødt til undervejs, at verden ændrer sig, så skulle man så afskaffe to regler. Og det har man faktisk været ekstremt effektiv til. Okay. Det, der er gået ud over, det er sådan masser af arbejdsmiljøregler. Rigtig sådan naturmiljøregler, som man har rullet tilbage, forureningsregler og den slags, hvor meget man må udlede. Man har også rullet op i administrativt. Men det har gjort, når vi kigger på det, det er selvfølgelig, at det har gjort det mere profitabelt at drive virksomhed. Men vi kan ikke gå ind og sige, vi kan ikke se, at det er noget, der har presset erhvervsinvesteringer højere op end de ellers. Men det, du siger, det er jo så, at det er Obama, der kan have alle skulderklappene for at have skidt lidt på miljøet for at få lidt mere gang i økonomien. Nej, altså det er jo det, der så sker nu, ikke? Og det er jo noget af det, man lige pludselig opdager inde i West Virginia, at en ting er, at man ikke har noget job, men nu kan de også hælde kviksøl i vandet, ikke? Altså det var jo det, der var blevet... Men det var sådan nogle ting, man havde strammet op omkring. Til gengæld er man mere fri. Så... Jamen, det betyder noget mange steder, ikke? Altså, så der er sket... Det har været godt for virksomhedsindtjening, og det er godt for aktiemarkedet. Mm. Så har vi hele skattelettelsen. Der er ikke nogen tvivl om, at det har vi set et noget løft fra. Du kan ikke proppe så mange. Det er jo, jeg kalder det en Strasburgås, ikke? Altså, hvis du stopfodrer en økonomi med penge, så får man altså også mere aktivitet. Så det kommer vi til at se et par kvartaler. Okay, nu kalder du så for en Strasburgås. Nu blev jeg sådan en lille smule sulten. Altså, er det sådan noget foie gras, eller har det noget med, at Europaparlamentet ligger i Strasbourg? Eller det var nu foie gras, jeg tænkte på. Altså, man stopfodrer den her økonomi med penge. Kører stadig de der quantitative easing-programmer? Nej, det er ikke pengepolitikken. Pengepolitikken bliver strammet, og okay. Det er han jo også. Det er præsidenten jo sur over, ikke? Fordi så er der ikke fuld medvind fra alle kanaler. Fordi vi har faktisk, at når man propper så mange penge i en økonomien, så forhindrer overophedning, og du er nødt til langsomt at stramme pengepolitikken, især på de renteniveauer. Og det er sket. Og det er de i fuld gang så det, med. Så når man sprøjter, det vil sige, det er offentlige penge? Det er offentlig forbrug. Altså, hvis jeg er ret i, at væksten bliver lidt lavere næste år, så vil mellem en femtedel og en fjerdedel af den amerikanske vækst være offentlig forbrug og investering. Og pengene brugt på militær og skattelettelse. Det er det, der... Ja, og så alt muligt andet offentligt. Okay. Må jeg lige spørge om noget, fordi altså, det er det helt snart, vi starter med. Det var simpelthen Trump, det ville være dumt af ham ikke at bruge det her til at rose sig selv for at have skabt det. Altså. Og det gør han jo så også. Men det vil sige, det har faktisk ikke. Det var det, vi egentlig startede med. Du sagde på den ene side, på den anden side. Han har ikke rigtig nogen andel i det. Han har bare været heldig, at forgængerens politik faktisk kunne noget. Det der... Jamen, der har ikke været nogen politik. Altså, det vi jo faktisk... Vi har nu vendet os til de sidste 10 år, at politikere og centralbanker hver eneste gang, at noget siger bøvs, så skal de komme med en eller anden pakke på en eller anden måde. I gamle dage var det jo faktisk sådan, at både centralbanker og politikere holdt sig lidt på sidelinjen, og så klarede den private sektor, og så var der lidt op- og nedture, ikke? Og så nogle gange kunne man så gå ind, hvis det blev alvorligere. Men man har jo fået opbygget den her med, at man hele tiden skal gå ind. Det, der skete de år under Obama, det var netop, at man ikke lavede økonomisk politik, fordi de ikke kunne blive enige om, de skulle lave skattelettelser, hvad de skulle bruge penge på. Så der blev ikke brugt penge, flere penge, og der blev ikke ændret på skatterne. Så egentlig, så havde man faktisk nogle stabile rammer, hvor man så meget sent stille og roligt i gang med at hæve renterne. Så på den måde, så fik man et opsving, som ikke blev boostet, og det er det, der lidt er bekymringen på det her. Ja. Det er, at vi nu er inde på, at man på sent et opsving, hvor det i forvejen gik okay, så giver det et skud i på. Nu er det jo sådan, i gamle dage, og det er jo ikke så lang tid siden, måske 5 eller 10 år siden, så var konservative republikanere meget optaget af underskuddet, af budgetunderskuddet. Det var noget farligt. Man havde tæller alle mulige steder og se, hvordan de øder vores penge væk. Men det er simpelthen ikke rigtigt, det er noget, som konservative republikanere er særlig optaget af lige PT. Er der nogen plan for, hvordan man egentlig har tænkt sig på et eller andet tidspunkt at stabilisere den her skævhed i amerikansk økonomi? Har du set nogle forslag til det, eller hvad? Nej, altså det der, du har fuldstændig ret, og det er jo sådan set, hvis man ser på fundamentet for det republikanske parti, så er det jo med en varierende grad af frihed, ikke? Altså, hvor meget skal folk have lov til at være sig selv? Det kommer lidt an på, om man kommer fra syden, hvor de går meget i kirke, eller ude på bjergstaterne, hvor de godt kan lide at rende lidt rundt for sig selv, ikke? Men det, der har været det helt centrale i det parti, det er jo finanspolitisk ansvarlighed, synes de i hvert fald. Fiscal conservatism. Det er det. Yep. Lille stat, og ikke bruge flere penge, end du har, ikke? Og nu har vi altså, at staten breder sig som en gøgeunge, ikke? Altså, og suger stadig flere ressourcer til sig, og samtidig med, at man har sat skatterne ned, og det bliver bare værre og værre i de kommende år. Og det betyder jo altså, at vi kommer til at rende rundt med underskud på 5-6% af BNP, med mindre man griber ind, og en gæld, som allerede ligger over 100% af BNP. Det er ikke noget, som er særlig smukt. 100% over BNP, det er sådan noget det er, Portugal... Ja, det er det, ikke? Italien. Italien ligger på 130, ikke? Ja. Men Frankrig. Men pilen er klart op af USA, og det er den så også at ligge i Europa. Det, der er det yderligere, som jeg synes er det allerstørste kritikpunkt i forhold til, der kan være mange gode grunde til at stimulere en økonomi, og det kan faktisk kaste noget af sig, hvis man gør det smart. Det er svært, men det kan man. Det, der er problemet, det er, at hvis du kigger på udsigterne, så hver eneste gang, at du smider en dollar ind i økonomien, så får du mindre end en dollar af vækst. Og det er ekstremt ineffektiv finanspolitik. Ja, så på det, toppen af, så, at man bruger penge, så holder man jo på pengene. Jamen, og det er jo altså, fordi husholdningerne er mere er klogere end deres politikere, ikke? I forhold til, hvordan de agerer, at de går ikke ud og smider deres opsparinger ud, og i hvert fald ikke gjort det. De har ikke svunget kreditkortene. De opfører sig faktisk ansvarligt, og det gør de blandt andet også, fordi de ikke har råd til andet. Amerikanske husholdninger har det ikke finansielt særlig godt. Nå, men altså, nu skal vi ikke være så negative her, og jeg tænker på, fordi der er rigtig mange danskere, og mange borgerlige danskere, måske ikke relativt mange, skal vi nok sige, som synes, ja, det er meget godt med ham. Trump, og de synes, han er helt umulig, og de skriver bøger om ham, og folk fra hans administration sender anonyme breve til New York Times og fortæller om, hvordan de, hvordan de holder, hvad skal man sige, beslutninger væk fra ham og gemmer papirerne. Ja. For eksempel handelsaftale med Sydkorea, fordi om 2 sekunder, så er han optaget nogle helt andre ting osv. Det er jo alt sammen meget spændende. Men der er nogen, der siger, jamen det går meget godt, og det kan godt være, at det er måske stilkarakteren ikke er så pæne, men det skal nok gå alt sammen. Og så er der jo det her med hans underskud. Det er godt, han tager fat i kineserne, og europæerne kunne også bare være lidt mere liberale og købe amerikanske varer. Det er amerikanerne, der er liberale, og har han ikke lige lavet en aftale med Mexico? Og så alle den her skepsis, det er bare sådan noget CNN, demokrati, ja. Demokratiske parti, sædvanlige Trump. Hvad vil du sige til dem? Jamen, jeg synes, at med, ja, det der problem, der er masser på, nu vil jeg forholde mig til den økonomiske politik, der er masser, man kan kritisere, men hvis man bare kritiserer alt, der kommer fra Det Hvide Hus, så bliver det bare støj, akkurat ligesom støjsenderen selv. Ikke? Mm. Og det er jo det, der er problemet med, med den dækning, der er. Det er, at han kan ikke gøre noget rigtigt. Og der er intet af det, der virker. Og selvfølgelig er det, han gør mod Kina, noget, som vi jo er enige i substansen i. Europa har og det samme. Jamen, det er jo, at de har stjålet intellektuelle rettigheder, at de har kopieret vores varer, at de har lukket deres markeder. Alle de her forhold, de har en ekstrem ambitiøs industripolitik, som de understøtter med statsstøtte, som grundlæggende går ud på at tage alle avancerede arbejdspladser i verden, ikke? Altså de næste 10 år. Så der er der rigtig meget om, både hvordan det er i dag, og hvordan det skal være fremadrettet, hvor vi er enige med amerikanerne i substansen, men ikke i formen, selvfølgelig. Så det vil sige, at han har måske, altså vi skulle bakke ham op, når han begynder at tage et opgør med det kapitalistiske diktatur Kina? Men problemet er, at han gør det umuligt for os at gøre det, fordi han samtidig vil lave handelskrig med os. Og problemet er jo, og det er jo det, vi ser med dem i Det Hvide Hus, det der jo er alt omdrejningspunktet i alt, hvad der er omkring Trump, det er jo, at der ikke nogen, der stoler på ham. Og det kan man sige, det er selvfølgelig et problem. Who cares i Washington, men det er et problem, hvis du sidder i forhandlinger, og du ikke stoler på, men hvad det er, med det at stole til på hinanden i en international verden, det er jo sådan noget, han ville sige, det er sådan noget, man gjorde i gamle dage. Ja. Det gør man ikke i den moderne verden. Nej, der er det ren, rå magtpolitik. Det er ligesom at spille risk. Hvis du kan snyde modparten, så er det fint. Ja, det er ligesom... Altså, og det bliver man måske nødt til at acceptere, og så spille med på den, og så sige, hvis han kan få nakket kineserne på noget, så er det måske ikke så tosset. Fair nok. Spørgsmålet er jo bare, hvad det vil være mest gavnligt for os alle sammen på lidt længere sigt. Og det er jo det, der er problemet. Det er jo, at bøllen i skolegården har jo præcis den der med, at regler, det er noget, der forhindrer hans frie udfoldelse. Ikke? Mm. Problemet er bare, at i det øjeblik, at Trump kommer og siger, at vi har brug for jer i forhold til Kina, hvad vil vi så sige? Ja, så burde vi vel sige, vi hopper med på det. Men så vil vi lige have en aftale om, at han ikke gør noget som helst ved vores straftold, ikke? Og biler og varer. Helst. Og svinekød og... Tommy Simonsen fra Nordjylland, han skriver til os, republikanerne har siddet på senatet nu i 8 år, de har også siddet på repræsentanternes hus, så vidt jeg husker, og i hvert fald i 4 år, og økonomien i Amerika bliver styret af senatet, ikke præsidenten. Man må indrømme, at Trump forudså den lave arbejdsløshed. Er der noget om snakken, der budgettet skal jo igennem kongressen? Det skal ikke igennem begge kammer, og det er... Normalt så siger man, at senatet mere indflydelse, fordi man skal bruge 60 stemmer. Republikanerne har gennemført deres store ting ved nogle særlige procedurer, hvor de kun skulle bruge 50, fordi vicepræsidenten kaster den afgørende stemme så. Så nej, altså det er præsidenten kan gøre rigtig mange ting. Handel styrer præsidenten faktisk næsten enerådigt, undtagen når der skal laves nye traktater og sådan noget. Men han har rigtig, rigtig store beføjelser. Så vil sige, når det gælder den økonomiske politik, så er præsidenten meget magtfuld. Kongressen kan være det, hvis de tiltager sig den magt, men det har de ikke ville overfor præsident Trump. Ulrik Bie, tusind tak skal du have, og du skal da næsten lige have det videre, fordi du har jo ikke været hos os før, og jeg ved ikke om Erik i Gentofte. Hvis du nu skrev dit efternavn Erik i Gentofte, så ville det være dejligt, men han skriver, Ulrik Bie er utrolig god til at formidle og forklare tingene klart og tydeligt, så kan du jo tage den rose med dig ud af studiet her. Vi nærmer os jo slutningen af dagens program. Ja, vi gør, og så kan vi lige tage med her, at en af vores faste lytter, Joachim Hodja Nielsen, også har nomineret en den mest danske by af alle danske byer, nemlig hans fødeby Brovst, og der stemmer man venstre, men vi har velfærd, vi har flygtninge, men vi kan ikke lide dem, vi har håndbold, man ser det ikke, vi har en speedwaybane, men ingen kører. Vi er den rådne banans hovedstad, men spiser heller æbler. Vi har en hovedgade, men ingen butikker. Vi har et lyskryds, men ingen biler. Vi har et kulturhus, men ingen kultur. Kom til Brovst, flyt til Brovst, dø i Brovst. Og der er nogen, der er flyttet til Brovst, fordi Brovst var en af de byer, der blev tilgodeset ved de her første bølge af statslige udvikling. Jeg tror, det var det centrale handicapråd nu, som er ved at forgylde indrigsruten til Aalborg, ja, og taxaerne fra Aalborg Lufthavn ud til Brovst. Kan de forgylde gaderne i Brovst? Vi er færdige for i dag, Torben Steno. Ja. Jamen tak til lytterne for, at I hørte det med endnu en gang. Ja, og vi er selvfølgelig tilbage igen på torsdag med en ny fidusbamse, som nogen af jer ikke vil bryde jer om, men sådan og er spilsregler. Og måske skal vi prøve at sætte den her konkurrence om den danskeste by i Danmark. Den tror jeg, der er folkelig opbakning til at deltage i, både med med spydige kommentarer og med rigtige forslag. Men nu har vi ikke andet at sige. Teknikken, der sad Jens Marot, og programmet blev produceret af Lulu Rose.